To co to jest? No, wiadomo, mega okazje na Black Week w Media Expert. Expert, ale to 33, Marian. No ale jeszcze wykrzyknik przecież. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Na przykład dwudrzwiowa lodówka Indesit, srebrna, energooszczędna klasa A+. Teraz za jedyne 899 zł. Media Expert. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 2 listopada, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Kanclerz Merkel w Warszawie. Temat reparacji powinien się pojawić, mówił w Trójce Witold Waszczykowski. Sanepid w szkole w Pruszkowie. Tam potwierdzone przypadki odry. Wspominamy wszystkich wiernych zmarłych. Polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Do Warszawy przyleci kanclerz Niemiec. Angela Merkel spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Tematem rozmów będą wzajemne stosunki, polityka europejska, energetyka i bezpieczeństwo. Będą też konsultacje ministrów obu rządów. Były szef dyplomacji Witold Waszczykowski przekonuje, że w czasie konsultacji międzyrządowych powinna być poruszana kwestia reparacji wojennych. Mówił o tym w Trójce. To trzeba załatwić z każdym rządem niemieckim, który jest dzisiaj, który będzie być może jutro. Pani Merkel zapowiedziała już odejście. Myślę, że ta dynamika będzie prowadziła do tego, że ona nie dotrzyma do 2021 roku, jak zapowiedziała. Więc z nią trzeba zacząć, a być może dokończymy z innym rządem. Szef polskiego MSZ-u Jacek Czaputowicz mówił niedawno, że jednym z najważniejszych tematów ma być sprawa gazociągu Nord Stream 2. Omawiana ma być też sytuacja Polaków w Niemczech. 4 osoby poszkodowane w wyniku pożaru kamienicy w Prudniku. Jak informuje oficer dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, nadal prowadzona jest akcja ratownicza. Na miejsce wysłano kilka jednostek ratowniczych. Jak się okazało, ogień objął poddasze wielorodzinnego budynku. Ewakuowano 13 mieszkańców. Trwa dochodzenie epidemiologiczne w sprawie zachorowań na odrę wśród dzieci ze szkoły podstawowej w podwarszawskim Pruszkowie i ich rodzin. Poinformowała o tym rzeczniczka prasowa Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, Anna Narożniak. Wśród 10 osób jest 6-osobowa polska rodzina, 4 dzieci i ich rodzice. Pozostałe przypadki zachorowań dotyczą 4 dzieci chodzących do tej samej szkoły podstawowych, 2 pochodzących z rodziny polskiej, 2 z ukraińskiej. To nie jedyne przypadki zachorowań w powiecie pruszkowskim, dodaje Anna Narożniak. Mamy jeszcze 3 dodatkowe przypadki z innych miejscowości tego powiatu. Jedno potwierdzone zachorowanie na odrę u polskiego dziecka w Piastowie i 2 podejrzenia, mówię podejrzenia, bo jeszcze nie potwierdzone, u dzieci z rodziny ukraińskiej zamieszkałej w Nadarzynie. Wszystkie osoby były niezaszczepione przeciwko odrze. W Polsce każdego roku występuje od 60 do 130 zachorowań na odrę. Wspominamy wszystkich wiernych zmarłych. Za duszką towarzyszy zwyczaj odwiedzania grobów bliskich, zapalania zniczy i składania kwiatów. Jak mówi ksiądz prałat Bogdan Bartołd, proboszcz Bazyliki Archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, to przede wszystkim dzień modlitwy za dusze zmarłych, którym możemy w ten sposób pomóc. Nawiązujemy do tej nauki Kościoła, która mówi i podkreślamy to, że nie wszyscy po śmierci od razu znajdą się w niebie. Nie znajdą się ci, którzy jeszcze mają tutaj pewne sprawy do załatwienia, do, tak jak to teologicznie się mówi, do odpokutowania tą karę doczesną. Jak dodaje ksiądz Bartołd, to też dzień zadumy nad celem i sensem naszego życia. W serwisie Trójki jeszcze Rzym, gdzie na cmentarzach i w kościołach pochowanych jest wielu wybitnych Polaków. W Bazylice Świętego Piotra wierni modlą się przy grobie Świętego Jana Pawła II. Naprzeciw, w lewej nawie, stoi monument pochowanej tam wnuczki Jana III Sobieskiego, Marii Klementyny, żony Jakuba Stuarta. Inskrypcja głosi królowa Wielkiej Brytanii, Francji i Irlandii. W kościele Świętego Andrzeja na Kwirynale spoczywają relikwie patrona Polski, Świętego Stanisława Kostki, który zmarł w Rzymie w połowie XVI wieku. Jego wstawiennictwu przypisywano zwycięstwo nad

LP Trójka. Czyli przez najbliższe prawie dwie godziny zachęcam Państwa do głosowania na listę. Mogą Państwo głosować na przykład na tę piosenkę, która jest zatytułowana Don't Play That Song, You Lied, a zaśpiewa Aretha Franklin. Don't play that song for me, 'cause it brings back memories of days that I once knew, the days that I spent with you. Oh no, don't let it play. Oh no, fills my heart with pain. Please stop it. I zaczęliśmy LP Trójkę i prosimy głosować na listę do 12. Na przykład na tę piosenkę Don't Play That Song, to była Aretha Franklin. Czy dzisiaj będzie lista przebojów? Ha, wiedziałem, że pojawi się od razu na wstępie bardzo trudne pytanie, bo muszę na nie odpowiedzieć tak, i nie. Do 12 układają Państwo kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego, które dziś ukaże się w wersji elektronicznej na stronach internetowych tuż po 22, dlatego że między 19 a 22 zapraszam na kolejne wydanie Muzyki Ciszy. Poprowadzi je jak zwykle Marek Niedźwiecki. No to tyle wyjaśnień. Aha, dziękuję bardzo. A bardzo proszę i życzę miłego dnia. Państwa namawiam do głosowania. Jeszcze jedna piosenka. Właściwie w każdym chyba naszym spotkaniu w LP Trójce proponuję Państwu ten utwór, dlatego że jest cudownej urody, mała perła. Duet Diana Krall i Tony Bennett. Fascinate rhythm, you got me on the go. Fascinate rhythm, I'm all a quiver. What a mess you're making, the neighbors want to know why I'm always shaking just like a flivver. Each morning I get up with the sun to find that night no work has been done. I know that once it didn't matter, but now you're doing wrong when you start to patter. I'm so unhappy. Won't you take a day off, decide to run along somewhere far away off and make it snappy? Oh, how I long to be the girl I used to be. Fascinating rhythm, oh, won't you start picking on me?

Zespół Greta Van Fleet, płyta tygodnia i z tej płyty Love Liver, utwór, który też znajduje się w zestawie do głosowania na listę, a płyta dziś dla pana Tomasza z Libertowa i dla pana Piotra z Ozorkowa i życzę panom dobrego słuchania i wielu fantastycznych wrażeń z tą supergrupą Greta Van Fleet. Skoro były już trzy utwory, na które mogą państwo oddać głos, to jak zwykle w LP Trójce Piątkowej zajrzymy sobie teraz do archiwum i sięgniemy po dawne przeboje i dawne piosenki, a dziś jako pierwsza ta. In the guitar, is it cold? In your little corner of the world, you could roll around the globe and never find my soul to know. Oh, I saw you by the wall, 10 of the Yorkton soldiers in their rows, with eyes that looked like ice on fire, the human heart, the captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, I need you so. Oh, Nikita, there is the other side of any given light and time, counting tempting soldiers in their row. Dream of me. Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in, if you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, no, Nikita, time. Zawsze, kiedy prezentuję ten utwór w radiu, mam wrażenie, że powinna być taka możliwość, aby natychmiast, kiedy odtwarzamy płytę, uruchamiało się także wideo do tego właśnie utworu. Elton John otworzył nam dziś drzwi do archiwum, a za drzwiami jeszcze Electric Light Orchestra. Nie żeby zupełnie i nie tak do imentu nam się zmarnował ten utwór, ale nie zrobił specjalnie wielkiej kariery na liście. A jest ładny, przyznają Państwo, Point of No Return, tak jest zatytułowany. To był zespół Electric Light Orchestra. Dziękuję Państwu za obszerną korespondencję, między innymi panu Pawłowi, panu Robertowi, panu Danielowi, kto jeszcze, pan Stanisław z Częstochowy oczywiście i pani Marzena, która po powrocie z dyżuru już się zameldowała przy radioodbiorniku i zachęcam Państwa wszystkich do głosowania na dzisiejszą listę. Dziś lista ukaże się po 22. Wyniki dzisiejszego głosowania na stronach internetowych, a od 19 na spotkanie z Muzyką Ciszy zaprasza Państwa Marek Niedźwiecki. Dziś 19.22. Muzyka Ciszy.

Tym razem włoskiego twórcę zainspirował klasyk specyficznego horroru Dario Argento i jego film z 1977 roku. Miejsce akcji to prestiżowa berlińska szkoła tańca, która skrywa swoje mroczne tajemnice, a do niej właśnie trafia młoda amerykańska baletnica. W jednej z głównych ról ulubiona aktorka reżysera Tilda Swinton. Dla uspokojenia emocji coś dla dzieci w każdym wieku. Dziadek do orzechów i Cztery Królestwa to zrealizowany z rozmachem przygodowy film fantasy, w którym młoda dziewczyna nieoczekiwanie trafia do innej, magicznej rzeczywistości. Również w nieco fantastyczny świat starych podań i legend przeniesie nas estoński film Listopad. Głównym problemem mieszkańców pewnej wioski jest to przetrwanie długiej zimy. A nie jest to łatwe w czasach zarazy, grasujących wilków i pojawiających się duchów. A wszystko to wypełnione niezwykłym lokalnym folklorem. Jedna z dwóch polskich dziś premier to film animowany, ale dla dorosłych. Damian Nenow i Raul de la Fuente postanowili w tej właśnie formie opowiedzieć o kilkumiesięcznej wyprawie Ryszarda Kapuścińskiego, to było w połowie lat 70., do ogarniętej wojną i chaosem Angolii. Kawałek historii, biografii wybitnego reportera, ale i trzymający do końca w napięciu dramat wojenny. Dziedziczki to już zdecydowanie bardziej kameralny dramat z Ameryki Południowej. Jego bohaterkami są nie najmłodsze już kobiety, szczególnie ta jedna, którą życie zmusza do wyjścia poza bezpieczne schematy i do różnorodnej aktywności w celu ratowania zagrożonej materialnie egzystencji. Trzy nagrody dla filmu na ostatnim festiwalu w Berlinie to, myślę, dobra rekomendacja. Ostatnie dwie dzisiejsze premiery przepełnione są muzyką. Pierwsza z Polski. Dagadana Świat bez granic to pełnometrażowy dokument o tej polsko-ukraińsko-amerykańskiej grupie muzycznej, która sięgając po piosenki ludowe umiejętnie łączy je z elektroniką i jazzem. W kinie mamy szansę uczestniczyć w trasie koncertowej grupy Dagadana po Azji. Bohaterów kolejnej biografii muzycznej nikomu już przedstawiać nie trzeba, bo to światowe sławy. Bohemian Rhapsody to wypełniona największymi przebojami opowieść o wzlotach i upadkach, przede wszystkim jednak tych pierwszych, brytyjskiej grupy Queen. Warte zauważenia, w roli głównej jest absolutnie charyzmatyczny Rami Malek, oczywiście jako Freddie Mercury. Za oceanem film przyjęty dość powściągliwie, w Polsce jak sądzę ma szansę na nieco lepszy odbiór, a ogląda się go naprawdę z dużą przyjemnością. Bohemian Rhapsody od dzisiaj w naszych kinach. Dziękuję bardzo, mówił Ryszard Jaźnicki. Nie wiem jak Państwo, ja jestem zachęcony, by się wybrać do kina. Mam nadzieję, że skutecznie zachęcamy Państwa do głosowania na dzisiejszą listę. Marek od 19 poprowadzi muzykę ciszy, ale jak znam życie, zagłosował już na Hoziera. It's not the waking, it's the rising. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not forgoing of the light. It's not the opening of eyes. It's not the waking, it's the rising. It's not the shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light. It's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing. stronger than me. Straight into the face that tells you to rattle your chains. If you love being free. Jeszcze do 12 mogą Państwo oddać głosy na dzisiejsze notowanie listy przebojów programu trzeciego, a wśród propozycji m.in. taki duet jak Hozier i Mavis Staples, utwór zatytułowany Nina Cried Power. Dostaję od Państwa dzisiaj bardzo dużo listów, dziękuję. Wśród nich są także listy dotyczące Państwa z wielkiej radości, na przykład z otrzymania biletu na koncert krakowski Marka Knopflera. Dostałem w tej samej sprawie list z Dublina, że bilety też już zdobyte i że tam się prawdopodobnie spotykamy. To znaczy ja na pewno nie w Dublinie. No, a jeśli chodzi o Kraków, to w Krakowie będzie też koncertowała ZAS, panie Adamie. To znów dmuchnęło prosto w twarz. Czas ruszyć tam, gdzie malinowy wiatr. Już to znam, powietrza pełne dni. Znów pobiegniemy tam, gdzie do. Nie chcę tu tych myśli ściszać, bo przy tobie raczej wszystkie dobre są. A też ktoś ostatnio mówił, że przy tobie ja zawsze śmieję się. Wiatr i sny, jedyny cel to my. Mów do mnie, mów do wyczerpania słów. A gdy pocałunek skończy się, ja dobrze wiem, na mnie patrz, podziwiaj, tul i walcz. Wiele mi nie trzeba, czego chcę. Na wyciągnięcie ręki kłania się. A na wzrok tak wystawieni gwiazd, jak przed epoką wstydu każdy z nas. Moc i czas w uśmiechu znów się tli i już biegniemy. Przed epoką wstydu to tytuł tej piosenki. Warius Mangs i Kasia Stankiewicz. Też mogą Państwo głosować. Autopromocja. W ciszy wyborczej będzie głośno o języku. Profesor Katarzyna Kłosińska w każdy piątek pomaga nam mówić pięknie po polsku. Teraz dodatkowo spotka się ze słuchaczami w sobotę 3 listopada